Sobota, 17 czerwca, na zegarach 19, w Trójce czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Akcja ratunkowa na Bałtyku. Bez szczęśliwego finału nie udało się odnaleźć młodego chłopaka. W serwisie Trójki połączymy się z naszym reporterem w Spale. Powiemy o procesie komika Billa Cosby'ego oskarżonego o molestowanie seksualne. Dobiegła końca akcja poszukiwania młodego mężczyzny, który nie wypłynął z Bałtyku w Międzyzdrojach. Chłopak wcześniej kąpał się w morzu z kolegami. Ratownicy mówią o złej pogodzie i wysokiej fali. Do wody według świadków weszło 8 osób, wypłynęło tylko 7, mówi ratownik WOPR-u Mateusz Bobek. W całej akcji uczestniczyły wszystkie możliwe służby, pogotowie, policja, straż pożarna, teraz włączył się także SAR. Mimo tych wysiłków, które tutaj zostały przez wszystkie służby podjęte ze względu na bardzo ciężkie warunki atmosferyczne, możliwości udzielania odpowiedniej pomocy są zdecydowanie za małe. Na Bałtyku wieje silny wiatr północno-zachodni. W serwisie Trójki łączę się teraz z naszym reporterem w Spale, gdzie końca dobiega drugi dzień 12. zjazdu klubów Gazety Polskiej. Z uczestnikami imprezy spotkali się m.in. prezydent Andrzej Duda i członkowie rządu. Na miejscu jest Karol Darmoros. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak przebiegła popołudniowa część tego wydarzenia? To przede wszystkim dyskusja o bezpieczeństwie, także w kontekście kryzysu migracyjnego. W swoim wystąpieniu mówił o tym szef MSWiA Mariusz Błaszczak, który podkreślał, że brak zgody polskiego rządu na przyjmowanie uchodźców to właśnie realizacja polityki bezpieczeństwa. Jednocześnie minister zaznaczał, że Polska nie zamyka się na pomoc potrzebującym. My wsparliśmy szpital w Aleppo. My wsparliśmy dzieci, które ucierpiały podczas wojny w Syrii. To są konkretne pieniądze. Efektywnie wydawane, dobrze zaadresowane. O polityce bezpieczeństwa mówi też szef MON Antoni Macierewicz. W swoim trwającym już przeszło godzinę przemówieniu minister podkreśla m.in. znaczenie Wojsk Obrony Terytorialnej jako armii, która jest, jak mówi minister, jak najbliżej społeczeństwa. Dziękuję, zespoły, mówił Karol Darmoros. Postrzelony kilka dni temu amerykański kongresmen Steve Scalise czuje się coraz lepiej. Do szpitala trafił w krytycznym stanie. Ocenia lekarza, republikański kongresmen będzie mógł chodzić. Jest duża szansa, że w pełni sprawny wróci do pracy. 51-letni szef dyscypliny partyjnej większości republikańskiej Izby Reprezentantów został hospitalizowany w środę w stanie zagrożenia życia z silnym wewnętrznym krwotokiem i złamanymi kośćmi po postrzale w lewe biodro. Po kilku operacjach jego stan poprawił się, może już komunikować się z najbliższymi. W środę samotny napastnik uzbrojony w karabin oddał co najmniej 50 strzałów do grupy republikańskich ustawodawców, którzy na boisku bejsbolowym w Aleksandrii przygotowywali się do dorocznego meczu z drużyną opozycyjnej partii demokratycznej. Bez rozstrzygnięcia zakończył się proces amerykańskiego komika, aktora i producenta Billa Cosby'ego, który został oskarżony o molestowanie seksualne. Po 6 dniach obrad 12-osobowa ława przysięgłych nie była w stanie uzgodnić wspólnego werdyktu. Proces prawdopodobnie odbędzie się ponownie. Składająca się z 5 kobiet i 7 mężczyzn ława przysięgłych obradowała przez 6 dni, łącznie ponad 52 godziny. Już w czwartek przewodniczący ławy informował o impasie, ale sędzia kazał kontynuować obrady. Ponieważ kolejne 2 dni nie przyniosły rezultatu i nie było szans na osiągnięcie jednomyślnego werdyktu, sędzia ogłosił postępowanie jako nierozstrzygnięte. Prokuratura już zapowiedziała, że będzie starała się doprowadzić do ponownego procesu. Przeanalizujemy sprawę, przyjrzymy się jej i ponownie postawimy zarzuty. Chcemy jak najszybciej ponownego procesu. Oświadczył prokurator Kevin Steele. 79-letni Bill Cosby został oskarżony o molestowanie seksualne przez ponad 60 kobiet. W zdecydowanej większości przypadków obowiązywał jednak okres przedawnienia. Prokuratura postawiła Cosby'emu formalne zarzuty w jednej sprawie, dotyczącej Andrei Constant. Twierdziła ona, że w 2004 roku słynny aktor podał jej środki odurzające, a potem molestował seksualnie. Bill Cosby zaprzeczał zarzutom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tyle w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszam o 20:00. Adam Malecki, zapraszam na serwis sportowy. Piłkarze wrócili na boiska i walczą w młodzieżowych mistrzostwach Europy. Po wczorajszych meczach w grupie A, porażce Polski ze Słowacją i remisie Anglii ze Szwecją, dziś grają w grupie B. W trwającym spotkaniu w Bydgoszczy Portugalia prowadzi do przerwy 1-0 z Serbią. O 20:45 w Gdyni Macedonia zagra z Hiszpanią. Ruszył także Puchar Konfederacji. Na inaugurację Rosja, gospodarz przyszłorocznego mundialu, pokonała w Sankt Petersburgu 2-0 Nową Zelandię. W Holandii zwycięstwo, trzecie w sezonie w turnieju deblowym rangi ATP Łukasza Kubota. Wraz z Brazylijczykiem Marcelem Melo pokonali w finale 6-3 i 6-4 Amerykanina Rama i Kasena z RPA. Rafał Majka dał pokaz siły na trzecim etapie wyścigu dookoła Słowenii. Rywalizację kończyła 15-kilometrowy stromy podjazd, a w takich warunkach jak ryba w wodzie czuje się właśnie brązowy medalista z igrzysk w Rio de Janeiro. Wygrał i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej, w której ma 8 sekund przewagi nad Włochem Giovannim Viscontim. Na pokaz siły naszych siatkarzy czekają kibice w Łodzi. Dzisiaj wieczorem Polacy zagrają z Iranem. Liczy się tylko zwycięstwo. Oczywiście jeśli biało-czerwoni myślą jeszcze o grze w Final Six. Po czwartkowej porażce z Rosją, tym bardziej przykrej, że w fatalnym stylu, nawet dwa zwycięstwa w Łodzi mogą nie zagwarantować polskim siatkarzom awansu do finałowej szóstki Ligi Mistrzów, do turnieju finałowego w Kurytybie. Mówię o dwóch zwycięstwach, ale jeżeli postawa Polaków będzie taka sama jak w meczu z Rosjanami, może trzeba będzie myśleć o zwycięstwie nad Irakiem, a nie Iranem, zespołem, z którym w tych rozgrywkach już zdążyliśmy przegrać. A w niedzielę jeszcze mecz z zawsze groźnymi i nieobliczalnymi Amerykanami. Czy obudzi się dziś Bartosz Kurek? Czy może wejście Smoka znowu będzie miał śliwka? A może Lemański w pojedynkę zatrzyma ataki Irańczyków? Coś powinno się wydarzyć. Coś musi. Coś pozytywnego. Awans do turnieju w Brazylii bardzo by się zawodnikom trenera De Giorgiego przydał, bo po pierwsze był zakładany jako jeden z celów, po drugie stanowiłby świetne przygotowanie przed Mistrzostwami Europy, a po trzecie, bo zawsze warto grać z najlepszymi. Początek spotkania z Iranem w Atlas Arenie o 20:25. Łódź, Tomasz Gorazdowski. Trwa za to spotkanie poprzedzające ten wieczorny deser. Amerykanie grają z Rosją, obie drużyny mają po 3 zwycięstwa, a w starciu dzisiejszym jak na razie 1-1 w setach. I jeszcze Mistrzostwa Europy w szpadzie. Złote medale zdobyły Francuzki, które w Tbilisi pokonały 42-41 Rosjanki. Polki w składzie Ewa Nelip, Renata Knapik-Miazga, Magdalena Piekarska i Barbara Rutz zajęły 5. miejsce. 21 stopni w Suwałkach, 20 w Warszawie, 18 w Szczecinie, 15 w Poznaniu, 12 w Katowicach, 9 stopni w Zakopanem, deszcz na południu. W nocy popada w województwach małopolskim i podkarpackim, wysoko w Tatrach spadnie śnieg. Jutro po południu padać już nie powinno, wyjdzie słońce, zrobi się cieplej, od 22 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 17. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Trzydniowe święto Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia potrwa od 19 do 21 czerwca. Konkursowe spektakle i słuchowiska, koncerty, spotkania z gwiazdami i gala na zakończenie festiwalu. Zapraszam na relacje w Trójce, ale zaczniemy już w niedzielę po godzinie 14 w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Obszerną prezentacją programu festiwalu. Barbara Marcinik, do usłyszenia. Sponsorem głównym festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Temperatura rośnie, a ceny samochodów Jaguar topnieją. Abyś mógł spełniać swoje marzenia, Jaguar obniżył ceny nawet o 36 tysięcy złotych na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i gorącą ofertę Jaguar Premium Lease. Jaguar XE od 1590 zł, a zdobywca tytułu Światowy Samochód Roku Jaguar F-Pace już za 1890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na jaguar.pl. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Prawda zawsze zwycięży, nie bój się. Nowy album legendy polskiego rocka Andrzeja Nowaka i jego formacji Złe Psy. Kto powie? W nowym rewelacyjnym składzie. Daj mi uśmiech, moja miła. Ty też uśmiechnij się. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Trzymaj konia, dokąd pędzisz.

chciałem jeszcze wszystko utrzymać przez chwilę w tajemnicy. Podobno Stelmach się wygadał. Ale może nie wszyscy słyszeli, to niech to będzie zespół jeszcze tajemniczy. Iwanka Kunewa, Anna Gacek, Piotr Metz. Zaczynamy listę osobistą. I jesteśmy dokładnie w połowie płyty Tani Donnelly z piosenkami o miłości. Touch her where she can feel a thing. You'd have to be a race car driver to catch up with him. You'd have to be an astronaut. You'd have to be a shrink. You'd have to be an acrobat. 'Cause where they go, nobody knows. Nie do końca jestem pewien, czy można to nazwać duetem, ale przypomnę, że w liście osobistej ta płyta Tani Donnelly pojawia się zawsze w duecie z Paulem Westerbergiem. Beautiful flowers in your garden, but the most beautiful by far, the one growing wild in the garbage dump, even here. Even here we are, even here we are. Song of the bird, way up in the sky, but the most beautiful by far. Scream of the man who never learned to fly, even here we are. Even here we are. Sun shines bright, it's a beautiful sight, but the most beautiful by far, to lying alone, the angel of the night, even here, here we are. Nie było chyba w tamtych czasach jeszcze określenia nagrywanie w sypialni, ale ta płyta Pola idealnie do tego pasuje. To będzie płyta tygodnia w Trójce od poniedziałku. Solowy album Beth Ditto, Fake Sugar. I get so sick and tired of feeling sick and tired when the lonely gets old. On the wrong side of the road, between the leaves and the velvet snow, I got lost in your eyes. Hambone, hambone, where you been? Around the world and just going again. Sunny days and I'm getting paid. It's welcome back the very next day. Oh, I dla tych, którzy pamiętają Gossip, ta płyta będzie niewątpliwie zaskoczeniem. Za tydzień w liście osobistej artystka opowie o swojej nowej płycie, o tym, jak na początku tej dekady odkryła Abbę i jak bardzo emocjonuje ją nowa wersja Sierżanta Pieprza. To był utwór tytułowy, a tak płyta się kończy. For this place, maybe I'll just stay put and won't go anywhere. There's not a whole lot that I could do to get you off my I chyba szczególnie te obłoczki, które kończą album, mówią o tym, że artystka narodziła się nam jakby na nowo. Mamy też jeszcze jedną płytę, na którą bardzo czekaliśmy. Mieliśmy nawet jeden falstart bliście osobistej, o którym chyba się specjalnie nie chwaliłem. Ale dziś będziemy mogli posłuchać znacznie więcej niż tylko ten utwór. Houston, 2:50 away from time of LOS now. Our distance away from the moon, 460 nautical miles. Velocity, 7417 feet per second. Here in Mission Control, we're standing by. There's certainly a great deal of anxiety at this moment. We acquire at 36 minutes. So at 68 hours, 55 minutes, continuing to monitor. This is Apollo Control. We'll be right back.

men look the same as they have always looked. They talk as they have always talked, but before your eyes they are changing. Tracy Anna Campbell, na co dzień w kamerze obskurze ze Szkocji. Bardzo ciekawe jest samo nagrywanie płyty. Nie wiem, czy śladem Pink Floyd, choć w tym utworze akurat przed chwilą słyszeliśmy raczej Kraftwerk, zespół zdecydował się, gdyby to przenieść na nasze realia, nagrywać w świetlicy zakładowej nieczynnych działów w Nowej Hucie. Tak to mniej więcej mogę z angielskich realiów na nasze przetłumaczyć. No to teraz pan Manic Street Preacher jako gość. Yeah. wokalista zespołu Public Service Broadcasting, Jay Wilgus, jest absolutnym fanem Jamesa Deana Bradfielda, to usprawiedliwia zaproszenie go na płytę. Usprawiedliwia też temat, który pokazuje, że to jest album z misją, bo opowiada o historii ogólnie rzecz biorąc górnictwa w Walii od samego początku aż po strajk słynny. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że James Dean Bradfield moim zdaniem wokalnie do muzyki Public Service Broadcasting pasuje tak sobie. Strasznie się męczy, żeby błysnąć, bo nie mógł odmówić pewnie temu zaproszeniu, ale pani Tracy Janna bije go tutaj na głowę. Ale nie czepiajmy się do płyty Public Service Broadcasting. Jeszcze dziś wrócimy. Natomiast trochę się musimy przyczepić do nowej edycji Joshua Tree na 30-lecie płyty. Tak naprawdę jest to ogromne pudełko z całym bogactwem różnych dóbr, ale głównie są to albumy zdjęciowe, przepięknie wydane. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, płyta w dużej mierze powtarza to, co usłyszeliśmy już przy 20-leciu tej grupy. Szczególnie jeżeli chodzi o niewydane wcześniej nagrania studyjne. Jest jeden wyjątek, właśnie ten. Ta wersja jest tak opisana, że prawdopodobnie była jakąś opcją w roku 87, oczywiście niewykorzystaną. Pan Lily White zaproponował też taki miks słynnego utworu. Umówmy się od razu, że wiemy, dlaczego przegrał. Jeżeli chodzi o te wszystkie piękne dodatki w edycji, powiem tak. Książka ze zdjęciami zrobionymi przez Edge'a podczas sesji fotograficznej do okładki płyty jest rzeczywiście przepiękna i rewelacyjna. Koncert w Madison Square Garden, którego fragmentów jeszcze dziś posłuchamy, gdzie zespół zagrał prawie cały album Joshua Tree, też niczego sobie. Ale jeżeli szukamy rarytasów studyjnych, których wcześniej nie słyszeliśmy, to się jednak mocno rozczarujemy. Dziś w liście osobistej będą goście. Zaraz po 20:00 dyrektor artystyczny tegorocznego festiwalu w Jarocinie z ostatnimi już zapowiedziami artystów, którzy wystąpią w tym roku. Po 21:00 z kolei Maciej Werk, szef festiwalu Sound Edit, zapowie bardzo niezwykłego gościa tegorocznego festiwalu, a również po 21:00 będę miał przyjemność zaprezentować nagraną we wtorek około 14:00, tak pamiętam, rozmowę z Kazikiem Staszewskim, oczywiście na temat jego najnowszej solowej płyty. Mamy też 30. edycję archiwum jazzowego Polskiego Radia. Ci, którzy byli w 66. roku na Jazz Jamboree w Kongresowej, nigdy nie zapomną tego występu. Autopromocja. Takiego głosu polski, a może nawet światowy jazz nie miał od dawna. I'll be tired of you. Wojciech Myrczek wzrusza, koi i ogrzewa swoim tembrem, a akompaniuje mu inny muzyczny fenomen, pianista Paweł Tomaszewski. W niedzielę będą mieli Państwo doskonałą okazję, by zapoznać się z klasą tego duetu. Myrczek i Tomaszewski w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja ich koncertu na antenie Trójki o 19:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.